kamang sabadosa sabadosa buddha ratana buddha ratana dhamma ratana dhamma ratana sangha ratana sangha ratana kayakang kayakang wejikang wejikang manokang manokang tapadota tapadota kathinto kathinto apidogo apidogo paya Pekka Pajajin Pekka Pajajin Ajonga Ajonga Pertama Pertama Dutiya Dutiya Tatiya Tatiya Tachin Tachin Nichin Nichin Tongchin Tongchin Yaung Yaung Paya Paya Yadana Yadana Tayana Tayana Takan Yadana Sakan Yadana Yadana Yadana Miatong Padoko, Ayo Ate, Alayamiya, Let Go Mo Yue, Siko Pujo, Pumo Manlo, Kado Pae, Asin Pia, Eto Kado, Ato Acho, Wachong, Ape Leipa, Katomba, Abitsipa, Yantuk Mio Napa, Waipati, Taya Leipa, Vietana, Tayana, Padu, Maakakan, Tenkinlu, Nente Pihue Metaya Potaya Naibantaya Do Miyako Yapa Lohi Ashinpaya For the elimination of all offenses committed in hatred or anger through my deep speech and thoughts, I respectfully and humbly raise my hands once, twice, thrice to the germ of Buddha, to the germ of Dhamma, to the germ of Sangha, in obeisance, adoration, and subdued pride for this meritorious act and will of obeisance. May I be liberated and be free from the awful states, namely the three epochs of affliction, the eight incongenial locations, the five enemies, the four misfortunes, and the five losses, and thereby attain Magga Phala and finally Nibbana. Kính bạch ngài, kính bạch ngài, kính bạch ngài, kính bạch ngài, kính bạch ngài, kính bạch ngài. Những lỗi lầm qua thân khẩu ý, những lỗi lầm qua thân khẩu ý là những vi phạm con đã lỡ làm, là những vi phạm con đã lỡ làm. Và để miễn khỏi những điều báo phạt, và để miễn khỏi những điều báo phạt, con xin chấp tay cung kính cúi đầu, con xin chấp tay cung kính cúi đầu, đảnh lễ đến ba ngôi tam bảo quý cao, đảnh lễ đến ba ngôi tam bảo quý cao, Đức Phật, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Pháp, Đức Tăng, Đức Tăng. Con cầu nguyện lần thứ nhất, con cầu nguyện lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba, kính bạch ngài, kính bạch ngài, bằng sự lễ bái này, bằng sự lễ bái này, xin cho con kể từ nay trở về sau, xin cho con kể từ nay trở về sau, được thoát khỏi bốn cõi dữ, được thoát khỏi bốn cõi dữ, ba tai họa, ba tai họa, tám nghịch cảnh, tám nghịch cảnh, năm kẻ thù, năm kẻ thù, bốn sự thiếu hụt, bốn sự thiếu hụt, năm thống khổ, năm thống khổ, và nguyện cho con, và nguyện cho con, vào kiếp sống cuối cùng, và kiếp sống cuối cùng, sớm chứng ngộ bốn đạo, sớm chứng ngộ bốn đạo, bốn quả, bốn quả, và niết bàn tối thượng. Kính bạch ngài. Sa du sa du sa มีโลกนาคุณเจ้าเสเจ้าณตันติตมเวุกะอันตระยันตวะตวะโตติเกติเสเจ้าเมชะเมยอกยาติโกจิยะตถาติโนตุระตะกะปัญญาหิโยตะบังโสโตตะโรกังเตยะคุณบะโตนิปิจังจามีนะเยสยาสะจิตอริยะตุโรกังโตอิสังโยยา ရတမရတဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာသောကိုရှင်တရားနည်းများသောအဋ္ဌဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ ။သာဓု အံဗန္တိ အာဟံဗန္တိ သံဃာတိ အဟံဗန္တေ တိစ္ဆရဏိနသဟ တိစ္ဆရဏိနသဟ ပဉ္စသီလံ ပဉ္စသီလံ ဓမ္မံယာကြမိ ဓမ္မံယာကြမိ နုကံကတ္တဝါအ နုကံကတ္တဝါ သီလံဒေထ သီလံဒေထ မေဗန္တေ မေဗန္တေ ဒုတိယံပိ ဒုတိယံပိ အံဗန္တေ အဟံဗန္တေ တိစ္ဆရဏိနသဟ တိစ္ဆရဏိနသဟ ပဉ္စီလံ ပဉ္စီလံ နယောဇာမိ ဓမ္မံယာဇာမိ အနုကံကတ္တဝါ အနုကံကတ္တဝါ သီလံဒေထ သီလံဒေထ မေဗန္တေ မေဗန္တေ တတိယံပိ တတိယံပိ ဟံဗန္တေ ဟံဗန္တေ သီစရဏိနသဟ သီစရဏိနသဟ ပဉ္စီလံ ပဉ္စီလံ နယောဇာမိ ဓမ္မံယာချာမိ နုကံကတ္တဝါအ နုကံကတ္တဝါ သီလံဒေထ သီလံဒေထ မေဗန္တေ မေဗန္တေ ယမံဝရမိတံဝရိသာ သာမဗန္တေ နမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ နမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ ဘုဒ္ဓံသရဏံဂေချာမိ ဘုရားံသရဏံဂေချာမိ ဓမ္မံသရဏံဂေချာမိ ဓမ္မံသရဏံဂေချာမိ သံဃံသရဏံဂေချာမိ သံဃံသရဏံဂေချာမိ တတိယံဒီဘုဒ္ဓံသရဏံဂေချာမိ ဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံသရဏံဂတ်ချာမိ တတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂေချာမိ ဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂတ်ချာမိ တတိယံပိသံဃံသရဏံဂေချာမိ ဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂတ်ချာမိ တတိယံပိဘုဒ္ဓံသရဏံGacchami Tatiyam Vi Buddham Saranam Gacchami Tatiyam Vi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyam Vi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyam Vi Sangham Saranam Gacchami Tatiyam Vi Sangham Saranam Gacchami Titarati Sarana Gamanamပရိဘုံနံ သာမဗန္တေ ပါဏာတိပါတာဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ပါဏာတိပါတာဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ အဒီနာဒါနာဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ အဒီနာဒါနာဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ကာမေစုမိစ္ဆာချာရာဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ မုစာဝါဒာဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ မုစာဝါဒာဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ပမဒထာနာဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ သုရာဝေရာယအာဇာပမဒထာနာဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ဣဒံမေသီလံ ตังเวสีลัง อาสวะกยัง อาสวะกยัง มหังโหตุ วะหังโหตุ อิตังมีปุญญัง อิตังเมปุญญัง นิพพานัสสะ นิพพานัสสะ ปัจเจโย ปัจเจโย โหตุ โหตุ ติสรณีนาสาปิจจสีลังสารุกังกัตวาธัมมาอปมาทีนาสันปาทิทา อาภัณฑ์เตสาธุสาธุ